Bones tardes, 6 menys quart del dijous 20 de febrer de 2014 i sona música afro que volem tornar a començar, relatar, conversar, trobar-nos en un diàleg insurgent i així comença un nou programa de Dignitat Rebel. ¿Qué sona? Bueno, está sonando Félix Dead de Curtis Mayfield, un artista afroamericano de los años 70 y 60 que estuvo muy visible ante todo el proceso de luchas, ¿no? Y de expresión contra la opresión del Estado por parte de las fuerzas de la autoridad, ¿no? Habla de la espiritualidad, ¿no? De la comunidad negra en todos los aspectos. Y este tema está dedicado y habla de la historia de Fred Hampton. Freddy, como bien dice la canción, fue asesinado en unas revueltas que hubo en Estados Unidos. Y bueno, prueba de ello, tengo aquí algunos documentos también de gente, ¿no? Fred Hampton, que también era Pantera Negra, no sé si sonará un poco esto. Ante todo, muchas gracias por invitarme a este programa de radio. Y bueno, dejo la palabra a mi compañero. Sí, bueno, tenim una info així de rereguarda. Barcelona, sota estat policial. La foto prop d'universitat fa uns minuts es feia en ressò l'Assemblea Llibertària de la UB del Raval de que arribaven diverses doncs, furgones, no? de l'estat repressor als nostres llocs de combat, de contrapoder, no només als barris, sinó ja prenent-se institucions com la Universitat de Barcelona, la Facultat precisament d'Història i Geografia, no? Dos termes que després d'escoltar doncs, certs àudios d'aquest matí entenc que ens posicionen també a una situació de comprendre no només el nostre cos, sinó un cos col·lectiu, que bueno, el Pablo Molano ens diu que molemos, no? I en aquest sentit, gràcies a les nostres, no? Gràcies a les nostres que són col·lectives i bueno, ahí queda l'enllaç cap a aquesta carboneria que segueix resistint i segueix sent del barri i no sé què diuen aquests documents, sona interessant. Bueno, sí, sí. A ver, los documentos son interesantes, puesto que dentro de lo que cabe en la insurgencia, contrasurgencia, ¿no? En el diálogo insurgente, ¿no? Los documentos hacen visibles, es una investigación de la universidad argentina, que es en un campus, ¿no? Ahora mismo no tengo la primera página, pero bueno. Estos documentos hablan en base a la contrasurgencia del Estado, de las fuerzas de la autoridad, contra los movimientos, como los movimientos, ¿no? El SDS, el SNCC, las universidades, los Panteras Negras, el IDA, la CIA y pues todo un conjunto, ¿no? de acontecimientos que daban lugar a las diferentes tergiversaciones, ¿no? y guerra que tenían abierta el Estado contra el movimiento y el desarrollo. Entonces, los he traído porque creo que igual que en otros ejemplos, podemos ver que usan más el mismo instrumento y tienden a hacernos reaccionar de la misma manera. Tengo estos documentos simplemente como para análisis, ¿no? Para que en otro momento pudiéramos, ¿no? Quizás hacer esto, ¿no? Una comparación, ¿no? Sí, bueno, és el moment d'alguna manera també el volíem com a realitzar, no només amb música, sinó també amb agroecologia. Per això avui fem públic aquesta possible trobada el 2 de març a la Catalunya i Tario per intercanviar llavors unes tasques autònomes que els camperols doncs, segueixen conservant i segueixen considerant tasques revolucionàries. Doncs sí, també comptarem amb Marina Garcés i David Caño, possiblement al llarg dels següents com dir-li, moments o escenaris revolucionaris o pre-revolucionaris en els que bueno, aquest treballar col·lectivament de manera integral en el que podem comptar amb que ara doncs, tanquem aquest espai-temps de ràdio lliure i l'enviem, el col·lectivitzem i sabem certament que hi haurà moments d'encontre, de trobada, d'escolta activa i d'acompanyament que segueixen posant aquest cos afro, aquest cos panafricanista, aquest cos que no s'amaga, que està perdent la por i que i amb les seves accions directes i poètiques està atisbant un present col·lectivitzable, no? Un present intel·ligent, creatiu, que resisteix i que acompanya també processos d'alliberament col·lectiu que s'emancipen del capitalisme d'una manera que podem adjectivar amb més o menys acert a l'hora de plantejar un poema segons el mitjà que estiguem desenvolupant. És per això que parlem de ràdios lliures, és per això que parlem de mitjans de comunicació comunitaris, independents, i és per això que els sabatistes segueixen resistint allà i estan deixant una xarxa prou important que també té els seus ressons a la península itàlica, però que aquí l'enlace sabatista fa una estona doncs ens deia que el divendres 21 a les 6 a mi m'agradaria poder estar a Mèxic. El racó sabatista planteja una taula redona de l'esperit sabatista, fa una crònica, una anàlisi i aporta els sentiments que s'ha viscut en aquesta esperit sabatista. Un quelcom que també va passar a Àurea, Àurea Social, on avui s'estan realitzant activitats i hi ha prou moviment, possiblement si les portes segueixen obrint-se i tancant-se amb l'alegria que ho feien fins fa uns dies. I si obriu el calendari d'Àurea, doncs no és gaire difícil comprendre que si hem parlat alguna vegada de desobediència, si hem parlat alguna vegada d'agroecologia i música, és perquè també ens vàrem trobar amb diverses persones que canten i que agafen la guitarra i que construeixen barricades d'amor per mi, no? A les 10 i quart es plantejava una activitat de salut integral, s'ha fet l'acollida de socis autònoms a les 11 i l'oficina d'educació per la seva banda feia el mateix. A les 4 el punt d'informació de la xarxa d'escoles lliures plantejava un escenari més d'acollida de socis autònoms. Es tornava a repetir com cada dijous a les 5 i per una banca ètica i social a les 7 estarà a punt de començar a preparar-se l'espai a la vegada que les companyes del 15M de Barcelona faran la seva assemblea setmanal. Doncs sí, Àurea, poca broma, són altres camins, no? Altres camins possibles. Jo per això pensava una mica en la terrassa d'Àurea, no? Que és un espai bastant concret, sí, i que s'està atisbant en molts moments també a prop d'aquesta agroecologia i que una vegada, així recordant un moment de trobada molt poètic, la Sílvia Tomàs va cantar una cançó que bueno, venia d'un poema que es diu Desobediència i que l'havia cantat en altres moments i sona d'aquesta manera. Desobediència. musicativa, però poemes de Marisco, una companya de l'Arcadi Montalat, que bueno, amb totes les temes de l'angoda de desobediència, de la presència que estan patint per part de la policia i tot això, doncs va fer una poesia i vaig pensar que era super mostanyera i vaig dir que era un poema. I em sembla que és la primera vegada que la comparteixo així en poema. Solidàries i Juanito Piquete, salut i anarquia i el carrer, que el futur és nostre i els carrers són nostres.